Da. Trebuie să fii, nu atent, extraordinar de atent cu ce vorbești, cum te adresezi. Și noul premier britanic Boris Johnson avertizează că Marea Britanie trebuie să se aștepte la un Brexit dur dacă Uniunea Europeană nu va accepta să renegocieze acordul de retragere al Regatului Unit din blocul comunitar. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Aproape un an de la violențele din 10 august, mitingul diasporei împotriva PSD, premierul Viorica Dăncilă a vorbit aseară într-un interviu la Digi24 despre evenimentele de atunci. Când se forțează intrarea în guvern, asta seamănă cu lovitură de stat, a spus șefa executivului. În momentul în care se încearcă intrarea în guvernul României, se forțează intrarea în guvernul României, eu cred că acest lucru seamănă cu o lovitură de stat. Cei care au fost în Piața Victoriei poate aveau dreptate, nu știu acest lucru, nu eram în concediu, dar au încercat să intre în clădirea guvernului României. Știți că în piață erau femei, copii, oameni care n-aveau nici cel mai mic gând să facă orice clădirii guvernului. Bun, eu nu am spus că toți din piață au avut această intenție, dar au existat persoane care au forțat, s-au comportat într-un mod violent și cred că acest lucru este de necontestat. Liderul PSD a comparat protestul din Piața Victoriei cu violențele din Franța. Aproape 800 de persoane au depus plângeri penale după ce jandarmeria a înnăbușit violent manifestația din 10 august anul trecut. Procurorii care anchetează acele evenimente au cerut în repetate rânduri ca Ministerul de Interne să desecretizeze documentele referitoare la intervenție. Iată ce spune despre acest lucru premierul Viorica Dăncilă. Nu cred ca procurorii să nu aibă acces la aceste documente. Mi se pare foarte, foarte ilogic acest lucru. Eu cred că procurorii au acces la aceste documente și eu sunt convinsă că ministrul de interne trebuie să facă tot posibilul și ceea ce îi se permite din punct de vedere legal pentru aflarea adevărului. Aflarea adevărului este importantă. Și pentru jandarmerii este importantă și pentru oamenii care au fost în Piața Victoriei. În septembrie anul trecut, fostul procuror general al României, Augustin Lazar, spunea că ancheta asupra dosarului 10 august înaintează cu greutate, tocmai din cauza că mai multe documente ale Ministerului de Interne sunt în continuare secretizate. Mai mult, după 11 luni de cercetări, parchetul militar a trimis dosarul procuratorii antimafia, pe motiv că faptele cercetate țin de securitatea națională. Organizațiile PSD locale își vor asuma ținte de performanță la alegerile prezidențiale, a anunțat șefa formațiunii în interviul de aseară de la Digi24, în funcție de rezultat, atât liderii acestora, cât și Viorica Dăncilă, ca lider al PSD și candidat la Palatul Cotroceni, riscă să plece din funcție. Așa cum în teritoriu, fiecare județ își asumă un anumit target, județul respectiv își asumă un anumit target, Bucureștiul, sectoarele din București trebuie să își asume un anumit scor, și eu va trebui să-mi asum anumite lucruri. Bineînțeles că este o demisie de onoare pe care trebuie să o aibă în vedere toți cei care nu vor atinge acel scor. Iar acest scor se stabilește de comun acord în funcție de potențialul pe care îl are organizația județeană. Premierul s-a referit și la sondajele interne în privința candidaților cu șanse la funcția supremă în stat și a recunoscut că în momentul de față nu are cum să fie considerată o locomotivă electorală. Domnul președinte Iohannis spunea pas cu pas. Noi spunem tur cu tur. Ne propunem și primul tur să intrăm în turul 2 și să câștigăm alegerile prezidențiale. În sondaje stau destul de bine, sunt aproape de scorul partidului. Nu pot să spun că în acest moment sunt o locomotivă. Sper ca prin campania pe care o fac să devin o locomotivă pentru partid. Dar important pentru Partidul Social Democrat este ca candidatul pentru prezidențiale să aibă în spatele său organizațiile. Ieri Călin Popescu-Tăriceanu și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din noiembrie. Președintele Senatului, partenerul de guvernare al PSD, s-a declarat dezamăgit de intrarea în cursă a Vioricăi Dăncilă. Peste 80% din alegătorii PSD și ALDE consideră că această candidatură comună ar trebui să fie legată de persoana mea. Cred însă că în acest moment în PSD bântuie un aer defetist. Își propun mult prea puțin. Maximum pe care par să și-l propune este să aibă un candidat care să ajungă în turul 2, dar nu își pun problema de a câștiga alegerile prezidențiale. Probabil că ar trebui serios să reflecteze și undeva spre finele lunii august să luăm atunci, poate, eu știu, PSD-ul va găsi că este mai înțelept să mergem pe o candidatură comună. Candidatura nu înseamnă ruperea alianței cu PSD, susține însă Călin Popescu-Tăriceanu. Totuși, el a adăugat că unii dintre membrii ALDE sunt nemulțumiți de relația cu partenerii din guvern și că este posibil să nu voteze rectificarea bugetară. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Profesorul Vasile Răduc a demisionat din funcția de prodecan al Facultății de Teologie din București, motivul afirmațiile sale despre viol și musulmani făcute într-o emisiune radio. Vasile Răduc face parte însă în continuare din structurile de conducere ale Bisericii Ortodoxe, este între altele secretarul Comisiei de Bioetică a Patriarhiei și membru în Consiliul Național Bisericesc. După ce vorbise la Radio Trinitas despre, citez, violul consimțit, ieri profesorul demisionar a încercat să invoce așa numite argumente științifice în sprijinul afirmațiilor sale. Elena Blănaru. Preotul Vasile Răducă, prodecanul Facultății de Teologie din București, a trimis presei un mesaj în care explică declarațiile sale de la Radio Trinitas. El scrie că cercetătorii din domeniul medical consideră că în cele mai multe cazuri violarea unei femei nu se soldează automat și cu rămânerea gravidă a acesteia, iar victima are la dispoziție câteva ore în care ar putea ajunge la un centru medical specializat unde primește îngrijiri igienice speciale, astfel încât violul să nu se soldeze cu o sarcină. Însă, menționează preotul, aceste aspecte țin și de educația primită. În legătură cu folosirea prezervativului, preotul Vasile Răducă spune că morala creștină nu este de acord cu utilizarea acestei metode de contracepție. Cea mai bună metodă acceptată de biserică este abstinența. Reprezentanții Patriarhiei și ai postului Trinitas s-au delimitat de afirmațiile preotului. Înainte ca Vasile Răducă să-și fie anunțat demisia, ministrul educației Ecaterina Andronescu spunea că el nu are ce căuta într-o universitate. Aș vorbi pur și simplu de un derapaj verbal și poate chiar un derapaj în modul în care gândește. Nu este orice profesor, este preot. Preot care predă cursul de morală. Și atunci, eu cred că într-o asemenea situație trebuie să fii nu atent, extraordinar de atent cu ce vorbești, cum te adresezi colegii din facultate, din departamentul în care profesorul funcționează. Sigur că nu-l aud prima dată, poate domniile lor pot să desprindă și alte concluzii. În baza autonomiei universitare, universitatea este cea care trebuie să decidă. Brexit în 99 de zile sau mai devreme este promisiunea noului premier al Marii Britanii. Boris Johnson a ajuns să ocupe acest post în urma demisiei Theresei May și a unui vot intern al Partidului Conservator. În primul discurs, în calitate de prim-ministru, s-a referit în termeni plastici la referendumul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, prevăzută să se producă pe 31 octombrie. The people who bet against Britain are going to lose their shirts because we're going to restore trust in our democracy. Cei care pariază împotriva Marii Britanii vor rămâne în fundul gol. O să recâștigăm încrederea în democrația noastră și vom ieși din Uniunea Europeană pe 31 octombrie. Niciun dacă, niciun dar. Vom ajunge la o altă înțelegere, una mai bună. Parteneriatul nostru cu Europa se va baza pe un comerț liber și pe sprijin reciproc. Sunt absolut convins că în 99 de zile o să o rezolvăm și pe asta. Dar știți ce? N-o să așteptăm 99 de zile. That in 99 days time we will have cracked it. But you know what? We aren't going to wait 99 days. Boris Johnson l-a promis cetățenilor europeni care lucrează deja în Regatul Unit că vor putea rămâne în Marea Britanie. A refuzat însă posibilitatea reinstituirii controlelor vamale la granița dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda, o soluție pe care a numit-o nedemocratică. Posibilitatea unui Brexit fără acord există încă, a recunoscut el. It is of course vital that we prepare for the remote possibility that Brussels refuses any further to negotiate. E esențial să ne pregătim pentru varianta în care Bruxelles nu mai vrea să negocieze, caz în care vom fi obligați să plecăm fără un acord. Nu ne dorim asta, dar e de bun simț să ne pregătim și e cazul să ne concentrăm asupra oportunităților, nu a riscurilor. It is time we look not at the risks, but at the opportunities that are upon us. Boris Johnson își va prezenta în curând echipa guvernamentală de la Londra. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea va continua să se încălzească astăzi. Va fi foarte cald după amiază în vest și sud. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. După amiaza și seara, la deal și la munte și izolat în restul teritoriului, apar ploi de scurtă durată, vijelii și posibil descărcări electrice. Cer variabil astăzi în capitală cu o maximă de 31 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, CFR Cluj a câștigat cu 1-0 meciul turc cu Maccabi Tel Aviv din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Golul a fost marcat de golgheterul ardelenilor din acest debut de sezon, Bilel Omrani, încă din minutul 22. Până la final nu s-a mai înscris, iar antrenorul Dan Petrescu a fost nemulțumit că echipa sa nu și-a majorat avantajul. Ne-am retras mai repede, dar o să aflu și eu mai multe. Nu știu dacă era oboseală, pentru că chiar nu le-am cerut să ne apărăm. La pauză le-am zis trebuie să dăm și golul 2, că altfel, dacă stăm în apărare, nu avem nicio șansă. Cred că au jucat ei mai bine, puțin pe final. Au dominat, au avut și o ocazie așa clară, să zici, dar ocazia clară am avut noi. Ceva nu a fost cum vream eu la meciul ăsta, n-a fost așa de limpezi. Pe mine m-a surprins, sincer, pe viu, calitatea adversarului. Meciul retur se va juca în Israel săptămâna viitoare. Dacă va trece de Maccabi Tel Aviv, CFR Cluj va juca în turul al treilea cu Celtic Glasgow, care aseară a făcut scorul rundei cu campioana Estoniei, Nome Caliu, 5-0. Diseară vor evolua cele trei reprezentante ale României în turul al doilea preliminar al Europa League. Universitatea Craiova de la ora 19:55 în deplasare la Honved Budapesta, FCSB de la 20 în Armenia cu Alașchert, iar Viitorul de la 21:30 tot în deplasare cu Gent. Echipa de gimnastică feminină a României a cucerit medalia de argint la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Baku. Irina Antonia Duță, Silviana Maria Sfiringu Gheorghe și Ioana Andreea Stănciulescu au fost devansate de rusoaice, iar pe ultima treaptă a podiumului au urcat gimnastele din Marea Britanie. Stănciulescu și Sfiringu Gheorghe s-au calificat și în finalele de individual compus, sol și sărituri. Stănciulescu va concura pentru medalie și la paralele, iar Sfiringu la bârnă. Să mai spunem că Andrei Voican s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis. România a adunat până acum 3 medalii de aur și 3 de argint la Festivalul Olimpic al Tineretului European. Mortal Dan Petrescu, care a concluzionat că după ce a văzut pe viu pe ăștia de la Maccabi Tel Aviv, domnul, calitate senzațională, vă amintesc în runda precedentă cu Astana la fel, Dan Petrescu le-a făcut-o lor o reclamă, domnul, echipă extraordinară, mari pretenții, nu știu ce, ăștia kazahii marți au jucat în Andorra cu Santa Coloma, au făcut 0-0. Ca idee! Izraelienii aseară la fel, mă rog, o echipă decentă, dar nu... Dan Petrescu, domne, vă spun sincer, pe viu, când i-am văzut, ce calitate. M-au surprins. Da, m-am topit. În altă ordine de idei, FCSB a plecat ieri spre Armenia pentru meciul cu Alașchert și au... Tare Alașchert. Da. Au plecat la ora 10 dimineața și au decolat la 3:30, au avut 5 ore jumate întârziere. La decolare? La decolare, la crezi că și eu banii... Da, cred că da. Sigur că da. Dar nu, stai un pic. De fapt, depinde, are ceva legătură cu Uniunea Europeană. Nu, adică... dar au zburat cu charter. Și problema lor a fost că n-au primit culoare de zbor. Dacă au zburat cu charter, mi-e teamă că mai greu la compensare, da. Nu știu. De altfel, n-au primit culoare de zbor? Cum adică? Nu s-a găsit. Mamă, ce organizare, dar ce au închiriat? Eu pe unii de la Iamă Nene. Nu dau seama. Dar ține de unici, nu, un culoar de zbor. Nu avem. Și 5 ore jumate. Dar bineînțeles că... Bine, Otopeniu este foarte, foarte aglomerat. Foarte aglomerat. A crescut traficul cu nu știu cât la sută de la an la an. Și se și vede. E greu să mai intri acum la Otopeni. Sunt segmente orare în cursul zilei în care e greu să ajungi pur și simplu la plecări. Da, mă înțeleg că e trafic record. Da. La Otopeni a crescut cu 7,5%. Da, e foarte mult pentru un aeroport care și așa era la limită. Și acum e dat peste cap cu totul. Ar trebui extins, refăcute acolo investiții mari. Se deschide la Dâmpopejle Ordeni. Să se face de vreo 15 ani. Da. Și atunci... Să te ții. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Vlad a avut mână bună astăzi, iar Adrian parcă a votat Entrance de la Bee Gees, Stayin' Alive. Get real with the fever on the dance floor. list. That be rolling the mad joints, so put your hands in the air, 'cause there's a party over here, so grab yourself a beer. And we can get our FIFA on. I'm with it, so let me put my big brown FIFA on. I'm coming with the disco, I can flip so I'ma drop a solo tip, something for the honeys in the crowd. Let me hear it, so I can turn the party out till tomorrow afternoon. 'Cause when I crack my skills, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mask girls coming with the FIFA, FIFA, FIFA?